أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرا مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والسائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وَمَنْ هَرْ كِمْ يَقْنُطْ اِتَاعَتْ اَدَرْ مِنْ كُنَّ سِزْدَنْ لِلّٰهِ اللّٰهَ وَرَسُولِهِ رَسُولِنَا وَتَعْمَلْ iş yaparsa salihan yararlı nü'tiha veririz ecreha ona mükafatını merreteyn iki kat. وَاَتَدْنَا hazırlamışızdır lehu aleha ona rızkan bir rızık kerimen bol bir rızık. Ve sizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükafatını iki kat veririz ve ona bol rızık hazırlamışızdır. Ya ey en nisa hanımları, nebiyi peygamberin hanımları, lestünne siz değilsiniz ki ahadin herhangi biri gibi, min nisa'i kadınlardan, in eğer takaytunne korkuyorsanız, fela tahda'ne çekici bir eda ile bil kavli konuşmayın, feyatma'a sonra ümide kapılır, ellezî kimse fi kalbihi kalbinde maradun hastalık bulunan. Ve kulne söyleyin kavlen söz ma'rufa güzel. Ey peygamber hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer korkuyorsanız çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır, güzel söz söyleyin. Ve karne oturun fi buyutikunne evlerinizden. Ve la teberrecne açılıp saçılmayın. Teberruce adetinde olduğu gibi cahiliye adetinde. Ula eski. Ve akımne kılın salate namazı. Ve atine verin zekate zekatı. Ve ati'ne itaat edin Allah'a ve Resuluhu Resulüne. İnnema sadece yuridu istiyor Allah liyuzhibe gidermek ankum sizden ricse günahı ehli beyt. Ve yutahhira tertemiz kum sizi tatahira yapmak. Ve evlerinizde oturun. Eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ehli beyt, Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Vazkurne Ve hatırlayın, ma yutla okunan fi buyutikunne, evlerinizde, min ayatin ayetlerini, Allah'ı Allah'ın ayetlerini, vel hikmeti hikmeti, inne şüphesiz Allah Allah kâne olandır, latifen, her şeyin iç yüzünü bilendir, habiren, her şeyden haberi. Ve evlerinizden okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilendir, her şeyden haberi olandır. Peygamber hanımlarının taşıdıkları şeref ve nail oldukları mükafat Allah'ın lütfu yanında kendilerinin de önemli bir katkısına bağlamıştır. Bu katkı ittikadır. Yani kendilerine yakışmayan her türlü kötülük, çirkinlik ve günahtan sakınmalarıdır. Başkalarıyla konuşurken takınacakları tavra ve seslerinin tonuna, seçecekleri kelimelerin etkisine gerektiren bir durum olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaya varıncaya kadar buna riayet etmelidirler ki kimse kendilerine dil uzatmaya, haklarında kötü fikirler kurmaya cesaret edemesin. Onların sorumsuzlukları yalnızca kötü olanı yapmamak, yani kötü ve zararlı olan olmamak değil, ayrıca iyi, erdemli, itaatli olmaktır. Namaz kılmak, zekat vermek, Allah ve Resulünün rızaları doğrultusunda bir hayat sürdürmektir. İnne kuşkusuz var ya el müslimine, Müslüman erkekler, vel müslimati ve Müslüman kadınlar, vel müminine, mümin erkekler, vel müminati, mümin kadınlar, vel kanitine, taata devam eden erkekler, vel kanitati ve taata devam eden kadınlar, ve sadikine, doğru erkekler, ve sadikati ve doğru kadınlar, ve sabirine, sabreden erkekler, ve sabirati, sabreden kadınlar, vel haşiine, mütevazi erkekler, وَالْخَاشِعَاتِ مُتَوَازِ kadınlar, وَالْمُتَصَدِّقِينَ sadaka veren erkekler, وَالْمُتَصَدِّقَاتِ sadaka veren kadınlar, وَالْحَافِز۪ينَ ırzlarını koruyan erkekler, فُرُوْجَهُمْ ırzlarını, وَالْحَافِزَاتِ koruyan kadınlar, وَالْزَاكِر۪ينَ zikreden erkekler, Allah'a Allah'ı kesiren çok, وَالْزَاكِرَاتِ zikreden kadınlar, اَعَدَّ hazırlamıştır Allah'u Allah lehum bunlar için, مَغْفِرَةً bir mağfiret, ve ecren ve mükafat, bir mükafat, azîmen büyük bir mükafat. Kuşkusuz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya, işte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. İbn-i Sa'd Katade'de naklediyor. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımları zikrettiği zaman kadınlar, bizde hayır olsaydı bizi de zikrederdi dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar ayetini indirdi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.